पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषत् प्रथम अध्याय उद्गीत ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण के अष्टादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें मंत्र हो गया था, कुछ भाष्य भी हो गया था, टीका के साथ देखें। भर्ता श्रेष्ठ पुरो गंता इत्यादि गुण विधानार्थम वाक्यांतरम आदत्ते, ऐसा कहते हैं। भर्ता श्रेष्ठ पुरो गंता इत्यादि एता इत्यादि जो वाक्य है, इसका विधान करने के लिए, गुण का विधान करना, या इसके लिए आगे वाक्य को ग्रहण करते हैं, ऐसा कहते हैं। भाष्य में कहते देवा, ये तो प्रतीक ले लिया। ननु अवधारणम अयुक्तम प्राणेन तद अद्यते, जो प्राण के द्वारा ही सब कुछ खाया जाता है, जो कुछ खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, जो कहा पूर्वभाष्य में कहा, ये ठीक नहीं है। ये पूर्वादि की शंका है। ननु अवधारणम अयुक्तम प्राणे नैव तत् अद्यते इति, प्राण के द्वारा ही ये खाया जाता है सब कुछ, जो कुछ भी खाया जाता है प्राण के द्वारा ही, कहना ठीक नहीं। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य विवक्षितम अर्थम वक्तुम आदो अक्षिपति, कहा इसका तृतीय कंडिका का विवक्षित अर्थ कहने के लिए पहले आक्षेप करवाते हैं, ननु करके आक्षेप है, ननु अवधारण अयुक्तम। अवधारणम अयुक्तम प्राणेन तद अद्यते इति, प्राण के द्वारा ही खाया जाता है ऐसा अवधारण करना ठीक नहीं। आगे कहते हैं अयुक्तते हेतु मह, पूर्वादि कहता है प्राणी खाता ऐसे बात नहीं, भागादि इंद्रिया भी खाते हैं अपने अपने आहार, उनका भी होता है। तो ये भाष्य में कहा भागादि नाम अपि अन्न निमित्त उपकार दर्शनात्, भागादि इंद्रिया भी अन्न के कारण से देखना सुनने आदि का काम करते उपकार है, इस कार्यक्रम संघात का उपकार करते हैं अन्न निमित्त, देखना सुनना आदि काम करते हैं, ऐसा पूर्वादि के होते सिद्धांत कहते हैं। आगे अवधारणम अनुपत्तिम दुषयति, पूर्वादि कहता प्राणे नैव तद अद्यते, कहना ठीक नहीं है, प्राण के द्वारा ही खाया जाता कहना ठीक नहीं, भागादि भी अन्नकृत उपकार करते हैं। तो अवधारणम अनुपत्तिम दुषयति, पूर्वादि कहता अवधारण ठीक नहीं कहा, उसको दोषण देते सिद्धांत, अवधारण ठीक है, जो कुछ खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, एक नैष दोष प्राण द्वारत्वा तदुपकारस्य तेषां उपकार तदुपकार, भागादियों के द्वारा जो उपकार होता है वह प्राण के द्वारा ही होता है, स्वतः उपकार नहीं कर सकते वो, प्राण अन्न खाता है उसके द्वारा इनमें शक्ति मिलती है, उसके द्वारा उपकृत होकर के उपकार करते हैं, ये कहना है। ठीक है, यथा प्राण से उपकारो अन्नकृतो न भागा द्वारक तथा तेषां विनाशो प्राण द्वारको विशेषाभावात् इति संगति, पूर्वादि शंका करता है कि जिस प्रकार प्राण के जो उपकार है शरीर कार्यक्रम संघात में उपकार है, अन्नकृत जो उपकार होता है अन्न के कारण जो प्राण उपकार करता है, न बाघादि द्वारा का, बाघादि इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता वो, प्राण स्वतंत्र रूप से अन्नकृत उपकार करता है। ठीक इसी प्रकार तथा तेषाम अपि, उसी प्रकार बाघादि इंद्रियों का भी नाशो प्राण द्वारा का, प्राण के माध्यम से उपकार नहीं स्वतंत्र उपकार है, विशेषाभावत को विशेष तो है नहीं, जैसे प्राण बाघादि इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना ही स्वतः उपकार करता है, अन्नकृत उपकार करता है, वैसे बाघादि इंद्रिया भी प्राण के बिना ही उपकार करेंगे, ये शंका आ गई पूर्वादि की, शंका थे, शंका करता है कथम करके शंका। विशेषाभावात पांच की टिप्पणी में कहा, विशेषाभावात में कहा पांच में कि नियामकाभावत, कोई नियम नहीं कि प्राण के द्वारा ही अन्न खाने पर सबके उपकार होता है, ऐसा नहीं, बाघादि के द्वारा भी अन्न खाते उपकार हो जाता है, कोई नियम तो है ही नहीं, यह शंका आ गई। तो कथम भाष्य में पूर्व पक्षी की शंका, कथम प्राण द्वारा अन्नकृत हो बाघादि उपकार, कैसे हो सकता है प्राण के माध्यम से अन्नकृत बाघादि को उपकार कैसे होता है, प्राण अन्न भोजन करेगा अन्न खाएगा तो बाघादि को उपकार कैसे होगा। ठीक है, हमें कहते हैं वाक्य न परिहरती, वाक्य है इसी के द्वारा परिहार होता है, इति एतम अर्थम प्रदर्शन आह, इसी विषय को दिखाते हुए कहते हैं इति एतम अर्थम एक नंबर की टिप्पणी कहा बाघादीनाम अन्न निमित्त उपकार से प्राण द्वारक रूपम अर्थम, यही अर्थ है। बाघादियों का जो अन्न निमित्त उपकार होता है, देखना सुनना आदि काम होता है, वह प्राण के माध्यम से प्राण द्वारक रूपम अर्थम, यही विषय को बताना है, इसलिए आगे कंडिका है, यही कहना है, यही बोलने के लिए कहा एतम अर्थम इत्यादि कहा। तो एतम अर्थम इत्यादि बोल दिए। ते बागादय भाष्य में कहा ते बागादय ते देवा अब्रुवन मंत्र है, उसका अर्थ करने जा रहे हैं अब। ते देवा अब्रुवन ऐसा मंत्र है, ते बागादय। तो कहते देवा का देवता क्यों कहा, कहते स्व विषय द्योतना देवा, अपने अपने विषयों का प्रकाश करते हैं। दिव्य धातु से देव बनता है, दिव्य क्रीड़ा बिजिकिसा आदि तुति बोधि स्वप्न गति कांति इत्यादि अर्थ में धातु है, तो प्रकाश अर्थ में धातु है, वो प्रकाश अर्थ होता है उस धातु का अर्थ, इसलिए अपने अपने विषयों का प्रकाश करते हैं। जैसे चक्षु रूप का प्रकाश करने का काम करती है, घ्राण इंद्रिय गंध का प्रकाश कर देती है, प्रत्येक इंद्र अपने अपने विषयों का प्रकाश करते हैं, इसलिए देव कहा इनको, द्योतनाद देवा ये कहा। स्व विषय द्योतनाद अपने अपने विषयों का प्रकाश करने से देव कहा इनको। अब्रुवन ते देवा अब्रुवन, उन देवताओं ने कहा माने बाघादि इंद्रियों ने कहा, उक्तवंत अब्रुवन माने उक्तवंत, किसको कहा था, मुख्यम प्राणम मुख्य प्राण को कहा, इदम एतावत ना तो अधिकम अस्ति, इतना ही अन्न है जो कुछ तो आपने ले लिया, इससे अधिक अन्न तो है नहीं, हमारे लिए क्या मिलेगा, जो कुछ तो आपने ले लिया यही है। इदम एतावत ना तो अधिकम अस्ति, इदम सर्वज्ञ अन्नम मंत्र में ना तद आत्मने आगासी, जो कुछ अन्न यही हो अपने आगान किया आपने, ऐसा ठीक है। हमें कहते हैं आह विशेषम इति शेष, आह के आगे इति एतम अर्थम प्रदर्शन, आह आगे विशेष कहते हैं, कहा छह की टिप्पणी कहा, नियामक बताते हैं प्राण के द्वारा अन्न खाने पर ही बाघ आदि इंद्रियों के द्वारा उपकार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ये विशेष है नियामक है। तेसाम देवत्वम साधयति का, बाघ आदि इंद्रियों को देवत्व की सिद्ध करते हैं, स्व विषय देवतना देवा वाला, अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, इसलिए उनको देव संदेश कह दिया। तत्र प्रसिद्धम प्रमाण है तुम वै शब्द, तो वही दिया है आगे अब्रुवन, एतावद वै इदम सर्वम यद अन्नम तद आत्मने आगासीय मंत्र में है, यही है वै, वही का अर्थ है तत्र प्रसिद्धिम प्रमाणित, लोक प्रसिद्धि दिखाने के लिए वही लगा दिया। साठ की टिप्पणी ये कहते हैं अत्र आधिक्याभाव, अत्र आधिक्याभाव है, इससे अधिक अन्न के अभाव होने पर, जो कुछ था अन्न आपने लिए अपने लिए गान किया अपने लिए, बाकी अन्न है नहीं हमारे लिए क्या होगा, यही है आधिक्याभाव है, अन्न आधिक्याभाव, अन्न का अधिकता तो है नहीं, यही है जो कुछ है। इदम सर्वम अन्नम यद अन्नम तद आत्मने आगासी, जो कुछ था आपने अपने लिए आगान किया तुमने, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, अधिक अन्न तो है ही नहीं, यही है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं तत्प्रसिद्ध से अर्थ से इतिशेष, बई बई जो है ना उस प्रसिद्ध अर्थ का, बई जो है प्रसिद्ध अर्थ का विशेष है, बई शब्द प्रसिद्ध अर्थ को बताता है, क्या प्रसिद्ध है, तो आठ नंबर टू में कहा लोक प्रसिद्ध से अर्थ से स्मरणार्थ, बई जो है स्मरण के लिए है, याद दिलाने के लिए, क्या लोक प्रसिद्धि है, जो कुछ अन्न है तुमने अपने लिए आगाहन कर दिया, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं, यही है वाक्यार्थ। मंत्र के वाक्यार्थ बताते हैं इदम तत् इत्यादि है, इदम तत् सर्वम एतावत एव, जो कुछ अन्न है यही तो है जो आपने तुमने अपने लिए गान किया, आपने अपने लिए गान किया। दो नंबर चिपड़ में कहते एतावत एव, वार्तिके वार्तिक कहा ईश्वरेश्वराचार्य ने, जगदम अन्नम यतो देह लिंग भावे नयाति न परिणामम ब्रजत तस्माद एतावत इति भण्यते, जगदम अन्नम खाया हुआ अन्न, अधभक्षणे धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो अधातु को जगधादेश होता है, अधो जगधिर लिप्ति किति सूत्र है, अधातु के स्थान में जगधा आदेश होता है, लेप परे परे लेप प्रत्यय परे हो या तकार आदि कित प्रत्यय परे, त किया है जगध बनाने के त किया है तो ये तकार आदि कित प्रत्यय है निष्ठा है, इसलिए जगधा आदेश हो गया, जगध आसन हुआ धकार बना है, अगर जसा सत और धोधा लग जाएगा, जलाम जैसे लगा था उसको झरो सवरे लग जाएगा, झरो झेरी सवरने से धकार का लोप हो गया, जगदा हो जाएगा, जगदा बना हुआ यही कहना है। यही कहते हैं भारतीकार बोलते हैं कि ये त्रिपण में कहा था इसी को, भुक्तम माने जगधम अन्नम यतो यतः अस्मात् कारणात् जगधम अन्नम खाया हुआ जो अन्न होता है ना लिंग देह भावे न याति ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भाव से परिणत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर लिंग माने सूक्ष्म शरीर और देह भाव माने स्थूल शरीर दो रूप से परिणत हो जाता है खाया हुआ अन्न याति न माने अस्माकम हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के दोनों रूप से परिणत हो जाते हैं। परिणामम ब्रजेत यही है परिणाम को प्राप्त हो जाता है तस्मात एतावत इति भण्यते इसलिए एतावत कहा जाता है इतना अन्न है जो कुछ है खाया हुआ अन्न से दोनों शरीरों की पुष्टि होती है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की एतावत इतना ही अन्न यही कहा। इसके टीका भी है भारतीय में भुक्तम अन्नम जगधम अन्नम का अर्थ भुक्तम अन्नम खाया हुआ अन्न कालाविना परिपाकम समय के द्वारा परिपक्व होगा जब पेट में समय लगेगा माने थूल शरीर रूप से परिणत होना सूक्ष्म शरीर रूप से परिणत होने में समय लगेगा एकाएक नहीं अन्न खाया तुरंत परिणत होगा ऐसा नहीं है कालादि के द्वारा परिणत होने पर कालादि ना परिपाकम गच्छत जाता हुआ देहद्वयस्य स्थापकत्व दोनों शरीरों का स्थापक होता है स्थिति करने वाला होता है तिष्ठति इस रूप से रहता तो देहद्वय स्थितिकरम एवं अन्नम नान्यत अस्ति इत्यर्थ ये दोनों शरीरों का पुष्टि करने वाले अन्न या भाग्य अन्न तो है नहीं यथावत अन्न का ही अर्थ है कहा। तो आगे भाष्य में किम यद किम पूर्वज पूछा तो कहते हैं प्राण ने पूछा क्या है वो तो कहते हैं यद अन्नम प्राण स्थितिकरम अद्यते लोके जो प्राण की स्थिति के लिए अन्न खाया जाता है अन्न के बिना प्राण नहीं रह सकता और प्राण अन्न नहीं खाता है तो शरीर नहीं रह सकता दोनों में परस्पर आश्रय आश्रित भाव है प्राण में और शरीर में माने शरीर के बिना प्राण नहीं हो सकता और प्राण के बिना शरीर बन नहीं सकता ये दोनों ऐसी स्थिति है रह नहीं सकता। तो ये इदम तू इत्यादि कहा इदम तत् इत्यादि कहा था तो भाष्य में कहा था कि यद अन्नम प्राण स्थिति कर्म अद्यते लोके कहा ठीक है यथावत्तो में व्याचे इतना ही तो अन्न है इसी की व्याख्या करते हैं तत्सर्वम आत्मने माने आत्मार्थम आगासी जो कुछ अन्न था तो आपने अपने लिए ही तो आगान किया आगासी माने आगितवान असी तुमने आगान किया आगासी का अर्थ आगितवान असी ऐसा बता दिया ठीक है। हमें कहते हैं किमिदम प्राणार्थम अन्न अन्नागानम नाम कहते हैं यह क्या स्वरूप है प्राण के लिए अन्नागान करना माने क्या स्वरूप है किम इदम तेरह की टिप्पणी में कहते हैं तेरह में कहा किम स्वरूपम क्या स्वरूप है प्राण के द्वारा अन्न आगान करने का नाम कहा आगाने न आत्मसात कृतम आगान के द्वारा अपने में मिला दिया तुमने एक बना दिया साती प्रत्यय होता है विभाषा साती कात्स्ने ऐसा है त्रिभुवस्त के योगे संपत्ति कर्तरी च्वी च्वी प्रत्यय लगता है उसके आगे विभाषा साती कात्स्ने ऐसा सूत्र आता है विकल्प से साती भी होता है संपूर्ण बदल जाता हो जहां तो आत्मसात कृतम तुमने अपना स्वरूप बना दिया अन्न को तो यही अर्थ है। दो नंबर टिप्पणी में कहा आत्मसात अतः त्वये व तद अखिलम स्थितिकरम तुम्हारे लिए हो गया सारा ये स्थितिकर अन्न इंद्रियां बोल रही प्राण से ये तुम्हारे लिए हो गया सब तुमने अपने लिए कर दिया सारा अन्न अतः त्वयी एव तद अखिलम स्थितिकरम तद माने अन्नम व अन्न संपूर्ण अन्न तुम्हारे लिए स्थितिकर हो गया स्थितिकरम से आप अस्माकम स्थिति प्रयोजक अन्ना सिद्धि हमारे लिए जो स्थिति होनी है अन्न के माध्यम से अन्न की असिद्धि अन्न है ही नहीं हमारे लिए ऐसा इंद्र ने कहा ठीक है। हमें कहते हैं का पुनरेता बता भवदाम क्षति तत्राह प्राण बोले कि इतने मात्र चलो मैंने अपने लिए अन्न का आगान कर लिया तो इतने आप लोगों को क्या हानि है इसमें का पुनर्यता बता इतने मात्र से आप लोगों को क्या हानि है मैंने अपने लिए अन्न का गान किया तो तुम्हारा क्या क्षति है यहां जब प्राण बोले तो इंद्रिया कहेगी हम अन्न के बिना रह नहीं सकते ऐसा बोलेंगे इंद्रिया यही है चौदह की टिप्पणी है इधर यथा बता आगान है ना अखिल अन्न से स्वाधीनीकरण मात्र था माने आगान के द्वारा संपूर्ण अन्न का स्वाधीन कर दिया माने अपना अधीन कर दिया इतने मात्र से आपके क्या क्षति है माने यथत पंक्ति स्थल इस पंक्ति के स्थल में पाठांतर भी कहते हैं पाठांतरम अपि तदेता महाभूत भवताम अन्नम आपने लिए अन्न मत हो तुम्हारे लिए प्राण बोले अथवा चाह आत्मवत स्थिति इति आशंका हाँ मेरे समान स्थिति हो तुम्हारे भी अन्न के बिना तो कहते हैं भयम च अन्नम अंतरेण धातुम न सकनुमा ऐसा बोलते हैं हम अन्न के बिना जी नहीं सकते हैं ये बोलेंगे आत्मवत इति मदवत इत्यर्थ। प्राण बोले कि मेरे समान बिना अन्न के रह जाओ, तो कहा कि नहीं हम अन्न के बिना रह नहीं सकते, ऐसे कहते हैं। प्राणवत इति अवत मदवत का अर्थ प्राणवत, यही कहा। तो वयम च इत्यादि भाषा में कहा, वयम च अन्नम अंतर्ण था तुम नोत्साहे, इंद्रिया कहती है हम अन्न के बिना रह नहीं सकते, हमारी स्थिति हो नहीं सकती है। तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहा वयम च स्वामिनी भृत्ये न सूय आपर निवेद्या इति लौकिक न्याय सूचित सकार। स्वामी के द्वारा ना, स्वामी स्वामी में अपने मालिक में भृत्य माने सेवक के द्वारा अपने आपत्ति को निवेदन करना चाहिए, स्वीय आपन अपने आपत्ति को निवेदन करना चाहिए। ये लौकिक न्याय सूचित करने के लिए चकार वयम चमे चकार इसलिए दिया, ये कहा। चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं न शक्नुमा नोत्साहे का अर्थ न शक्नुमा, हम अन्न के बिना जी नहीं सकते, स्थिति हो नहीं सकती हमारी, ये कहा। टीका में कहते हैं अन्नम मंतरेण ममापि स्थातुम अशक्तेर मदर्थम तद आगीतम इति चेत तत्र प्राण प्राण कहे यदि अन्न के बिना मैं भी रह नहीं सकता हूं, अन्नम अंतरेण अंतरण माने बिना, अन्न के बिना ममापि स्थातुम अशक्तेर मेरे भी जीवन हो नहीं सकता, इसलिए मदर्थम तद आगीतम, तद माने अन्नम, मदर्थम आगीतम मेरे लिए मैंने गान किया। ये प्राण यदि कहे तो इंद्रिया कहते, अतः ठीक है आगान आपने किया। भाष्य में कहा तो अणु माने पश्चात नो अस्मान अस्मिन अन्य आत्मार्थे तब अन्य आभजस्व आभाजस्व, ये कहते हैं तब ऐसी स्थिति है जब प्राण आपने अपने लिए अन्न गान किया तो पीछे हमारे लिए भी उस अन्न का भागीदार बनाओ, ये कहते हैं। अणु माने पश्चात, फिर नो माने अस्मान हम लोगों को भी, अस्मिन अन्य आत्मार्थे तब अन्य इस अन्न में माने तो अपने लिए आगान किया तुम्हारा अन्न इस अन्न में, आ भजस्व हमारे लिए भी भागीदार बनाओ। आ भजस्व में आ भाजस्व बोलते हैं, माने रिच लगा के भाष्यकार अर्थ करते हैं, इसमें हमारे भी हिस्सा बनाओ भागीदार बनाओ, ये कहा। पांच छह सात की टिप्पणी में कहा, पांच में कहा अत ही थी अन्नम अंतरण अवस्था तुम अशक्यत्वाद, यही अत का अर्थ हम अन्न के बिना जी नहीं सकते हैं, इसलिए जो तुम्हारा अन्न है उसमें हमारे भी भागीदार बनाओ, ये कहा। छह में कहा छ्यूती तवान, हम भी भूखे हैं, हम भूखे लोग हैं, कहा स्वान भागिना कुरु आ भाजस्व का अर्थ भागिना कुरु, हमारे लिए भागीदार बनाओ इसी अन्न में, हिस्सेदार बनाओ, कहा। टीका में कहते हैं आ भजस्व इति सूर्यमाणे कथम अन्यथा व्याख्या, मंत्र में आ भजस्व है प्रयुज्यकर्ता में दिखाई पड़ता है लोट लकार, और यहां भाष्यकार ने प्रयोजक कर्ता में कैसे कर दिया, आ भाजस्व कैसे लिख दिया, हिणिच लगा कि कैसे इसी में हिस्सेदार बनवाओ, ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न है। आ भजस्व सूर्य माने मंत्र में सुनाई पड़ता है, आ भजस्व सुनाई पड़ता है माने प्रयोज्यकर्ता में सुनाई पड़ता है, तो भाष्यकार ने प्रयोजक कर्ता में प्रयोग कैसे करते हैं, हिणिच लगाकर कैसे प्रयोग कर दिया, कथम अन्यथा व्याख्या थे हिणिच लगाकर कैसे व्याख्या कर दी जाती है यहां, ये कहा। तो हिणिचो अश्रवणम छांदसम, ये कहते हैं हिणिच का जो श्रवण नहीं हुआ मंत्र में छांदस प्रयोग है, छांदस है, लोक में ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, भागीदार बनवाओ ऐसा बोल, बनो बोलना नहीं बनवाओ बोलना, क्या बनना है, हाँ ऋच होना चाहिए किंतु ऋच का अस्त्र छांदस प्रयोग है, ऋच है वो समझना चाहिए, कहा। ठीक है, मैं कहते तत्र तबैव अन्न स्वामित्वम अस्माकम अभी तत्र प्रवेश मात्र स्थित्यर्थम अपेक्षित वाक्यर्थम अह तबैव अन्न स्वामित्वम, अन्न के स्वामित्व तो आप में ही है, इंद्रिया बोलती है अन्न के स्वामी आप ही हो, अन्न सेवन आप ही करोगे, तबैव अन्न स्वामित्व अन्न के स्वामी आप ही हो, स्वामित्व आप ही में रहेगा, किंतु अस्माकम अभी हम लोगों का भी, इंद्रिया कह रहे हम लोगों को भी तत्र प्रवेश मात्रम उसमें उस अन्न में प्रवेश दिलाओ हमें भी, प्रवेश मात्रम स्थित्यर्थम हमारी स्थिति नहीं रहेगी अन्न के बिना, स्थित्यर्थम अपेक्षितम हम भी चाहते हैं, अपेक्षा है, इति वाक्यार्थम आई इसी कहते हैं अस्माश्च इत्यादि कहा, अस्माश्च अन्न भागिना कुरुहु इसमें हमारे भी हम लोगों को भी अन्न के भागीदार बनाओ, इंद्र ने कहा। इतर आह माने प्राण आह, इतर प्राण मुख्य प्राण कहता है, आठ नंबर के बड़े ना तैर एवं मुक्त इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार कहा गया प्राण कहता है, ते मंत्र में ते पद है प्रथम पुरुष का प्रयोग है, किंतु यू यम भाष्यकार लिखते हैं मध्यम पुरुष होना चाहिए, मंत्र में ते लिखा हुआ है उसके अर्थ कहते हैं यू यम तुम लोग ऐसा बोलना है, यही छांदस प्रयोग है ते, मध्य पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग हो रखा है। ते माने यूयम, यदि अन्नार्थी ना, यदि अन्नार्थी हो, अन्न चाहते हो तो भाई माने प्रसिद्ध है, नव की टिप्पणी में कहा तरही तब तो माम माने माम मुझे मुझको अभी सम भी सदा, अभी और सम दो उपसर्ग लगाया है। तो कहते हैं सम माने समंततः, सम का अर्थ समंतता, अभिषम विषता है, सम का अर्थ समंतता चारों तरफ से। माम आभिमुख्य, अभि का अर्थ आभिमुख्य होकर के मेरे तरफ आ जाओ सब प्रवेश करो कहा। निवेश निविशत, अभिषम निविशत है ना, मेरे माने चारों तरफ से मेरे में प्रवेश करो ऐसा प्राण ने कहा। एवं उक्तवती प्राणे तथा इतम इति तम प्राणम परिसमंतम, इंद्रियों ने उसी प्रकार प्राण के कहने पर तथा ठीक है हम प्रवेश करते हैं ऐसा मानकर तम प्राण उस प्राण को परिसमंतम चारों तरफ से परिसमंतान निविशंत प्रवेश कर गए इंद्रिया सभी प्राण के सहारे से शरीर में प्रवेश कर गए। निविशत माने निश्चय आविशंत, विशेष करके प्रवेश कर गए निश्चय पूर्वक। तम प्राणम परिवेष्ट विशिष्ट बनता इत्यर्थ, निविष्ट बनता उस प्राण में परिवेष्टन होकर के निवेशन किया, सब चारों तरफ से घुस गए प्राण में, ये अर्थ आता है। टिप्पणियां हैं समानता था 11, 12, 13, 10, 11, 12, 10 में कहा तादात में ना समानता कर तादात में भाव से प्राण से अभिन्न होकर के प्रवेश किए, तभी प्राण अन्न खाने पर उनको भी मिल जाता है अभिन्न होकर कहा तादात में ना। मदाज्ञा या प्राण कहता है मेरे आज्ञा से प्रवेश करो, मैं बोल रहा हूं मेरे आज्ञा से तुम मेरे में प्रवेश करो यदि अन्न चाहिए तो, ऐसा मदाज्ञा कहा। बार में कहा मई एकताम आपद्यध्वम, मेरे में ही एकता को प्राप्त करो, आपद्यध्वम पद धातु है अंग पूर्वक है, पद्यध्वम पद धातु दिवादि का है, आत्मनिपद में प्रयोग होता है, लोट लगार मध्य पुरुष पद्यध्वम बनता है, आपद्यध्वम मेरे में प्रवेश कर जाओ ये अर्थ है, आ जाओ ये अर्थ किया। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं वही शब्दों यदि अर्थ है प्रयुक्त, यूएम भाई ऐसा है ना, तो ते भाई इत्यादि में यदि अन्न अर्थ दो, भाई भाई माने क्या है, यदि अर्थ में प्रयोग, यदि अन्न चाहते तो मैं प्रवेश करो यही अर्थ है, भाई का अर्थ यदि ऐसा प्रयुक्त। प्राणम परिवेष्ट तद अनुज्ञया बागादिनाम अन्नार्थीनाम अवस्थानम चेत तेषाम अभी प्राणवत अन्न संबंध स्यात इति आशंका। पूर्वादि बोलता है कि प्राणम परिवेष्ट तद अनुज्ञया माने प्राण के अनुमति से, अनुज्ञा माने अनुमति, उन्होंने आज्ञा मांगी इन्होंने अनुमति दे दी, ठीक है मेरे में प्रवेश करो अन्न चाहिए तो, प्राण के अनुज्ञा से प्राणम परिवेष्ट मुख्य प्राण में परिवेष्ट करके प्रवेश करके बाघादिनाम अन्नार्थीनाम अवस्थानम, बाघादि जो अन्नार्थी हैं अन्न चाहते हैं उनकी अवस्थिति होती है, जो तेषाम अपि प्राणवद अन्न संबंध से, फिर प्राण उनके बाघादि इंद्रों के प्राण के समान अन्न का संबंध हो तो ऐसा शंका आने वर्ग तथा कहा। तथा निविष्टाराम भाष्य में कहा उस प्रकार से प्रविष्ट हुए जो प्राण है, प्राण की अनुमति से प्रविष्ट, प्राण में प्रविष्ट इंद्रियों का प्राणानुज्ञया किसके अनुमति से, प्राण की अनुमति से, तेषाम प्राणे न एव अद्यमानम प्राण स्थितिकरम सद अन्नम तृप्तिकरम भवति, प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न उन इंद्रियों को प्राण की स्थिति करता हुआ, अन्न के द्वारा प्राण की भी स्थिति होती है मुख्य प्राण की भी, ऐसे होते हुए अन्नम जो अन्न है तृप्तिकरम भवति, इंद्रियों को भी तृप्ति हो जाती है, प्राण के स्थितिकर होते हुए इंद्रियों की भी तृप्ति करने वाला हो जाता अन्न। न स्वातंत्र अन्न संबंधो बाघ आदि नाम, स्वतंत्र रूप से अन्न ग्रहण नहीं कर सकते बाघ आदि इंद्रिया, प्राण जब अन्न खाता है तो उसके शरीर में स्थिति होती है प्राण की, उसकी स्थिति के कारण इनमें तृप्ति हो जाती है, स्वतंत्र रूप से बाघ आदि इंद्रिया अन्न नहीं खा सकते, ठीक है हमें कहते हैं। त्यक्त प्राण से अन्न बलात् बाघादि स्थिति अनुपलब्ध है इत्यर्थ, जिसका प्राण निकल गया त्यक्त प्राण, त्यक्त प्राण वाले त्यक्त प्राणो ये न, जिसने प्राण त्याग दिया ऐसा व्यक्ति है, प्राण निकल गया शरीर से उस व्यक्ति का, त्यक्त प्राणस्य त्याग दिया है प्राण जिसने, ऐसा व्यक्ति होगा मनुष्य उसका। अन्न बलाद बाघा स्थिति, अन्न ले आके मुख में डाल देंगे आंख में डालेंगे तो उनकी स्थिति नहीं होती बाघादि इंद्रों की, वो तो प्राण के खाया हुआ अन्न से ही प्राण की स्थिति होती हुई इनकी तृप्ति हो जाती है, स्वतंत्र बाघादि अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, क्यों त्यक्त प्राण वाले व्यक्ति में देखा बाघादि इंद्रिया अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, एक अत्यक्त प्राण से जिसने प्राण त्याग दिया ऐसे व्यक्ति का अन्न बलाद अन्न के बल से बाघादि स्थिति अनुपलब्ध है, बाघादि की स्थिति उपलब्धि न होने से यही है। प्राण के द्वारा जो खाया जाता है प्राण की स्थिति होती है अन्न से, वही अन्न से इनकी भी तृप्ति हो जाती है, इतना मात्र है कहा। बाघादि नाम अन्नजन्य उपकार से प्राण द्वारते, बाघादि इंद्रियों भी शरीर को उपकार करती हैं, किस कैसे देखना सुनना आदि के द्वारा उपकार करते हैं, किंतु बाघादि में स्वतंत्र रूप से अन्न नहीं है। बाघादि नाम अन्नजन्य उपकार से, जो अन्य से होने वाले जो उपकार है देखना सुनना आदि उपकार होता है, यह प्राण द्वारा सिद्ध फल, प्राण द्वारा ही है, स्वतंत्र नहीं है। प्राण जब अन्न खाता है तो देखने सुनने का काम करते हैं, शरीर के लिए उपकार होता है, प्राणियों के लिए उपकार होता है, बाघादियों को उपकार है, किंतु स्वतंत्र नहीं है। प्राण द्वारा सिद्ध होने पर फलितम तस्मात करके भाष्य में कहा, तस्मात युक्तम एवं अवधारण अनेन तद अद्यते, जो कुछ भी खाया जाता है इस प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, जो कहा ये ठीक है, अवधारणा करा एवकार लगाना ठीक है, मंत्र में था ना अनेन तद अद्यते, तो ये बिल्कुल सही है ये कहा। आगे टीका, तेषाम अन्नकृत उपकार से प्राण द्वारकत्व वाक्यशेषम संवादयति, तेषाम माने बाघादि नाम जो बाघादि इंद्रिया ना उनको अन्नकृत उपकार से, अन्न के द्वारा होने वाला जो उपकार है देखना सुनना आदि बनता है जिसके अन्न मिलने पर, वह प्राण द्वारकत्व प्राण के माध्यम से ही है, स्वतंत्र नहीं, इसमें वाक्यशेषम संवादयति, मंत्र में जो वाक्यशेष है उसका संवाद करते हैं। मंत्र में क्या कहेंगे आगे कि तस्मात करके मंत्र में दे, तस्मात यद अनेन अन्नम अति तेना यथा तृप्यंती, ऐसा मंत्र है। जो अनेन माने प्राणेन, यद अन्नम अति प्राण के द्वारा जो अन्न खाया जाता है, क्या तेना यथा तृप्यंती, यथा माने बागादय तृप्यंती, ये सब उससे तृप्त होते हैं, क्या अर्थ है ये मंत्र, ये वाक्य से ऐसे दिखाना है। तदेव इत्यादि मंत्र में कहा, भाष्य में कहा तदेव आह, इसी को कहते हैं प्राण के द्वारा अन्न खाने पर बाघादि की स्थिति होती है, जो कुछ भी खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, उस प्राण के द्वारा अन्न भक्षण करने पर इनकी तृप्ति हो जाती है, ये अर्थ निकालना है, यही है तदेव आह, उसी को बताते हैं भाष्य में कहा। तस्मात यस्मात प्राणाश्रयता एवं प्राणानुज्ञ अभिसन्निविष्ट बाघादि देवता, तस्मात तस्मात यद अनेन अन्नम अति तेन यथा तृप्यंती, इस भाष्य इस मंत्र की पंक्ति लगाना भाष्य में, यही दिखा रहे हैं। तस्मात तस्मात को लगाने के पहले पहले यस्मात चाहिए, यद तत्व संबंध, यस्मात पद मंत्र में नहीं है, तस्मात है, इसलिए यस्मात से शुरू करते हैं। यस्मात प्राणाश्रयता एव, प्राण में आश्रित होते हुए ही, प्राणानुज्ञया प्राण की अनुमति से प्राण में आश्रित होकर ही, अभिसन्निविष्टा बाघादि देवता उसमें प्रविष्ट है, बाघादि देवता प्राण में प्रविष्ट हैं बाघादि देवता, तस्मात अब तस्मात तस्मात यद अन्नम अनेन प्राणेन अति लोक, जो जो प्राण के द्वारा अन्नम अनेन माने प्राणेन, प्राण के द्वारा अन्न खाते हैं लोक, अन्न खाता है मनुष्य प्राणी, तेन अन्नेन एता बाघाद्य तृप्यन्ति, उस अन्न के द्वारा प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न से बाघादि इंद्रिय तृप्त होते हैं, यही कहा तृप्यन्ति। चार की टिप्पणी है इधर, चार में कहा तृप्यंती ही तेन, प्राण स्वामी के नर्थ, स्वतंत्र नहीं भक्षण कर सकते, प्राण स्वामी के द्वारा, प्राण उनके स्वामी है, उसके द्वारा अन्न भक्षण करने कर ये तृप्त हो जाते हैं, सही है प्राण स्वामी के नाम। बाघादि आश्रयम प्राणम, यो वेद आगे, यो वेद अंतिम में है, उसका फल बीच में आ गया, पहले यो वेद लगाना है। बाघादि किसमें आश्रित है, प्राण में आश्रित है, बाघादि का आश्रय प्राण है, बाघादि आश्रय प्राणम यो वेद, बाघादि का जो आश्रय है प्राण के, स्वतंत्र अन्न भक्षण नहीं कर सकते, उसमें आश्रित होकर के अन्न के तृप्त होते हैं, तो बाघादि का आश्रय कौन है, प्राण। षष्ठी समास है, बाघादे आश्रय बाघादे आश्रय, बाघादि का जो आश्रय है बाघादि इंद्र का आश्रय प्राण है, यो वेद जो प्राण को जानता हो, ऐसे प्राण को जो जब समझता हो बाघादि आश्रय प्राण को, यो वेद मंत्र में अंतिम में बीच में फलवाक्य है, बीच में फलवाक्य दे रहे हैं यहां, यो वेद बाघादय से पंच प्राणाश्रय, बाघादय से पंच, जो बाघादि पांच है माने जितने ज्ञान इंद्रिया पांच है बाघादि, यहां प्राणाश्रय प्राण में आश्रित है, किसमें आश्रित है, हाँ प्राण में आश्रित ही, तम अपी उस व्यक्ति को भी जो ऐसा जानता हो, ऐसे जानने वाले को, तम अपि एनम एव, इस प्राण के समान ही, हाँ इसको भी अभय स्वाहा ज्ञात है अभिसंभिशांति। जैसे प्राण को बागादि इंद्रियां प्रवेश कर जाते हैं, आश्रित होते हैं, इस प्रकार उस व्यक्ति को भी अपने जो संबंधी है आश्रित हो जाते हैं। ऐसे जानने वाले व्यक्ति को भी उसका संबंधी उसमें आश्रित हो जाते हैं। जैसे बागादि इंद्रिया मुख्य प्राण में आश्रित समझा जानता है, तो उसके जो जानने वाले का भी जो ज्ञाति होंगे संबंधी होंगे उसमें आश्रित हो जाते हैं। अभिसंभिशांति इत्यादि कहा। अभिसंभिशांति बागादि प्राण, जैसे बागादि प्राण में आश्रित हैं, ऐसा जानने वाले के पास भी उसके संबंधी उसमें आश्रित हो जाते हैं, ये फल होगा। तो यही है एवं हवा एनम स्वा अभिसंभिशांति, जो फल वाक्य है ना मंत्र में उसको बता रहे हैं। इसी प्रकार जो प्राण आदि बागादि प्राण में आश्रित है ऐसा समझता है उसे जानने वाले को क्या होगा, इसी प्रकार इसको भी उपासक को भी, ये जानने वाले को भी स्वा अभिसंभिशांति, अपने ज्ञाति लोग उसके में प्रवेश आश्रित हो जाते हैं। और भर्ता स्वाराम श्रेष्ठ अपुर एता भवति इत्यादि है, अपने ज्ञातियों को भरण पोषण करने वाला हो जाता है। जैसे प्राण बाघ आदि का भरण पोषण करता है, इसी प्रकार स्वाराम श्रेष्ठ, जैसे बाघ आदियों में श्रेष्ठ प्राण है, इसी प्रकार अपने ज्ञातियों में श्रेष्ठ हो जाता है वो जानने वाला व्यक्ति, यह है। और पूरा एता माने आगे चलने वाला हो जाता है, अग्रगण्य हो जाता है अपने ज्ञातियों में संबंधियों में इत्यादि। और अन्नाद होता है, अधिपति अधिपति हो जाता है, ये सब फल है इसका, ऐसा फल वाक्य बता रहे हैं। ये कहा ज्ञाति नाम आश्रय भवति अपराध, माने ज्ञातियों का जैसे बागादि प्राण में आश्रित हो जाना समझता है, तो उसके भी ज्ञाति माने भाई बंधु जितने भी संबंधी है उसमें आश्रित हो जाते हैं, अर्थ है। क्यों, जैसे बागादि प्राण में आश्रित है, इसी प्रकार इसको समझने वाला जो महत्व समझता हो ऐसे जानने वाले को भी उसकी ज्ञाति उसमें आश्रित हो जाते हैं, अर्थ है। अभिसन्निविष्टानाम च, और अपने में जो आश्रित हुए लोग हैं उनका क्या करता है, स्वानाम अपने जो व्यक्ति ज्ञाति है उनका प्राणवदेव बाघादि, जैसे बाघादियों का प्राण तृप्त कराता है, भरण पोषण कराता है, भर्ता बनता है, श्रेष्ठ बनता है, यता बनता है इत्यादि है, इसी प्रकार स्व अन्येन भर्ता भवति, अपने अन्न के द्वारा भर्ता हो जाते, इतने अन्न उसके पास आ जाते हैं इस रहस्य को जानने वाले के पास, वो अपने ज्ञातियों को अन्नदान करने वाला हो जाता है। स्व अन्येन अपने अन्न के द्वारा भर्ता भवति, उनको भरण पोषण करने वाला हो जाता है अपने ज्ञातियों को। यह अंतर फल है, मुख्य फल तो होगा हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना। सात नंबर की टिप्पणी ने कहा पोष्टा, भर्ता माने पोष्टा, पुष्प पुष्ट उदाह तो इसे त्रिज करके पोष्टा बना दिया, भरता है। तथा श्रेष्ठ, जिस प्रकार भरता बनता है भरण पोषण करना, उसका श्रेष्ठ भी हो जाता है, अपने ज्ञातियों में श्रेष्ठ भी हो जाता है। जैसे बाघ आदि में प्राण श्रेष्ठ है, तो बाघ आदि प्राण में आश्रित है ऐसा जो समझता है, और प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न से बाघ आदि तृप्त होते हैं ऐसा समझता हो, रहस्य को समझता हो, तो उसके भी ज्ञातियां उसमें आश्रित हो जाते हैं, वो ज्ञातियों का भर्ता बनता है और श्रेष्ठ बनता है अपने संबंधियों को। कहा श्रेष्ठ, नौ नंबर की टिप्पणी में कहा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने पूज्य गुणता, इसे श्रेष्ठ का तो गुण से पूज्य होगा, किसे होगा, श्रेष्ठ माने गुणों में पूज्य होगा, गुणवान होगा, पूज्य होगा। पूरा माने अग्रता, पूरा शब्द का अर्थ अग्रता, पूरा यता है मंत्र में ऐसा है, पूरा यता, पूरा माने अग्रता, अग्रगण्य होगा अपने ज्ञातियों में, यही है। दस नंबर की टिप्पणी में कहा सती भर्तृत्वाद पूर्वगंतृत्व अखिंतकरम इति पूरा यता भवति अनर्थक आसज्ञ। पूर्वादि बोलता है जब भर्तृत्व है, भरण पोषण करने वाला है, वो ऐसा हो गया श्रेष्ठ है, तो फिर ये पूरा अग्र पूरा यता ये व्यर्थ हो जाएगा। जब माने श्रेष्ठ है तो अग्रगण्य अपने आप आएगा, तो आगे चलने वाला क्या अर्थ आएगा इसे, ये तो अनर्थक है। पूर्वादि की संख्या है सती भर्तृत्वाद, भर्तृत्वादि गुण आ गए जब उसमें, तो उस स्थिति में पूर्वगंतृत्व अकिंचितकरम, जो पूर्वगंता कहा यहां अकिंचितकरण को कुछ नहीं व्यर्थ होगा, यदि पूरा यता भवति इति अनर्थकम, फिर पूरा यता भवति अनर्थक वाक्य होगा, ये संख्या कर कहते पूरा इति, पूरा अर्थ अग्रत, पूरा शब्द का अर्थ अग्रत, यता माने गंता, ये बोला बताया। अच्छा एता का अर्थ करते अग्रगण्य इति आवत, अग्रगण्य होगा समाज में, पहले उसका नाम लिया जाएगा, जो गांव का बड़ा होता है ना उसका उसका नाम पहले लिया जाता है, अग्रगण्य का अर्थ होता है सबसे पहले गिना जाता है जिसको, वहां वो व्यक्ति है, ऐसा ऐसा हो जाता है अपने बताऊ मैंने, ये कहा एता माने गंता इत्यादि कह दिया। आगे भगवती बाघादि नाम प्राण, जैसे बाघादि में प्राण है ना, भरता है, श्रेष्ठ है, पूर्वगंता है, सब कुछ है, हाँ अधिपति हो जाता है, इस प्रकार है वो भी ऐसे हो जाता है, उसको जानने वाला भी कहा। तथा अन्नादो अनामय, अन्नादो भवती भी है माने अनामया भी भवती, आमया भी रोग है, आऊ आऊ बोलते हैं जिसमें जिसमें खाया हुआ पछता नहीं है, मंदाग्नि वो रोग नहीं होगा, अन्नाद होगा, अन्नम अतिथि अन्नाद, अन्न खाने वाला माने पाचन शक्ति अच्छी होगी, अन्नादो भवती इत्यर्थ यह है, अनामय भी भवती इत्यर्थ। एक नंबर टिप्पणी में कहा अनामया भी दीप्ताग्नित्वात् रावे, यदि दीप्ताग्नि अनामया भी दीप्ताग्नि जो काज खाओ मन हजम हो जाता ऐसा होगा, दीप्ताग्नित्व अभाव, यदि दीप्ताग्नित्व नहीं है तो सदपि भर्तृत्वादि व्यर्थ, भर्तृत्वादि उन्हें व्यर्थ ही होगा, नहीं व्याधि तो मंदाग्नि उक्त गुणों की निर्वृणती कहते हैं, व्याधि से जो मंदाग्नि हो गया ऐसे व्यक्ति कुछ कुछ भी कर नहीं सकता, कहां से भर्ता आदि बन पाएगा स्वयं मारे मंदाग्नि से उक्त है तो, ये कहा इति भाव ये बता दिया। आगे अधिपति कहा, अधिपति मंत्र में कहा, अधिपति भी कहा है अन्नादो भवति अधिपति या एवं वेद है, एवं वेद पहले लगा दिया, अधिपति माने अधिष्ठाय च पालयिता स्वतंत्र प्रति पति, स्वतंत्र पति प्रति नहीं है पति है, स्वतंत्र पति हो जाता है अधिपति का अर्थ है, अधि माने अधिष्ठाय और आगे पति तो पति है, प्रति नहीं हो पति है, प्रति तो अव्यय होता है उसमें विसर्ग भी होता नहीं है, यहां गलत छप गया, प्रति छप गया, वो पति होना चाहिए, अधिपति शब्द है वो अधिकार से करते अधिष्ठाय च पालयिता, पालयिता हो जाता है पति हो जाता है, स्वतंत्र पति कहा। दो नंबर के बड़े बताए अधिष्ठाय नहीं पूर्वकर्तृत्व न आधिपत्य से कदार्थत्व, कहते माने पूर्व एता बोल दिया है, माने अग्रगण्य हो जाता बोला है, अग्रगण्य होने से अधिपति भी होना चाहिए, फिर अधिपति क्यों लिखा, कहते हैं कहते नहीं पूर्वकर्तृत्व न आधिपत्य से कदार्थत्व, पूर्वगंता पूर्व बोल दिया है, पूरा एता का अर्थ पूर्वगंता बोला हुआ है तो उससे मात्र से आधिपत्य कदार्थ नहीं हुआ है, क्यों कहते हैं पुरोहितस्य पुरोगंतृत्व, देखो पुरोहित जो होता है ना, पुरोहित जो यजमान क्या काम करने वाले पुरोहित होते हैं वह आगे चलते हैं, आगे चलने मात्र से आधिपत्य तो राजा के पास होता है, किसके पास होता है, पुरोहित माने आगे चलने वाला, तो आगे ब्राह्मण है आगे चलेगा वो यजमान के यहां, किंतु आधिपत्य नहीं होता उसके पास, यहां पुरोहित भी है और आधिपत्य भी है, दोनों होगा ऐसा कहना, पुरोहित से पुरोगंतृत्व भी, पुरोहित तब आगे चलने पर भी राजन ये आधिपत्य आदि कमात, राजा में ही आधिपत्य जाना जाता है, इसलिए यह दोनों विशेषण सार्थक है, पूरा यता और अधिपति भगवती ये स्वतंत्र है, ये कहा। अच्छा यह एवं प्राणम वेदा का आवास, इस प्रकार प्राण को जो जानता है तस्य एतत् यथोक्तम फलम भवति, सारे फल हो जाता है उसका, क्या क्या फल बता दिया है कि स्वान अपने आश्रितों को माने आश्रय देने वाला हो जाता है और उनको भर्ता बन जाता है, पालन पोषण करने वाला हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है प्राण के समान और आगे चलने वाला होता है और अधिपति हो जाता है, जैसा अन्नाद हो जाता है अधिपति हो जाता है, ये सब फल है उसका, बाघ आदि इंद्रिय प्राण में आश्रित होकर के अपने कार्य कर सकते, ये जानने वाले के रहस्य बता दिया। भाष्य में कहते हैं आगे किंच यह एवं विदम प्राणम प्रति स्वेशु ज्ञातिनाम मध्य प्रति माने प्रतिकूलो भवति, पति माने प्रतिकूलो भवति ऐसा है, यऊ किंच जो व्यक्ति इस प्रकार के जो प्राणवत्ता है प्राण के रहस्य को समझने वाले को प्रति उसके प्रति स्वेशु ज्ञातिनाम मध्य पति माने प्रतिकूलो भवति, अपने ज्ञातियों में से वो प्राण के रहस्य को समझने वाले व्यक्ति प्रतिकूल यदि हो जाता हो कोई ऐसा प्रतिकूल बनता हो कोई उसका उस प्राण उपासक के साथ प्रतिकूल व्यवहार करता हो तो होना चाहता हो प्रतिकूल होना चाहता हो माने प्रतिस्पर्धी परधि भवितुम इच्छति प्रतिस्पर्धा होना चाहता हो तो स्व असुराई व प्राणस्पर्धी हो जो प्राण का पर्दा करने वाला व्यक्ति जैसे असुर भी नष्ट हो जाते हैं प्राण के पास जाकर के इस प्रकार वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे न ये व अलम पर्याप्त भारी भरणियों में भगवती भरतु मित्यर्थ अपने जो भरण पोषण करने योग्यों के योग्य व्यक्तियों के लिए भरण पोषण के लायक नहीं रहेगा वो भरण पोषण नहीं कर सकता ऐसा हो जाता है ये कहा। तीन नंबर की टिप्पणी इधर है प्रतिपक्षी प्रतिस्पर्धी का अर्थ प्रतिपति का अर्थ प्रतिस्पर्धी है, उसका अर्थ प्रतिपक्षी होता हो तो अपने भार्य जो भरण पोषण के परिवार है उनको पालने का पालने में समर्थन में समर्थ नहीं होगा, ये स्थिति है। अथ पुनर् आगे बोलते हैं, यह एव ज्ञाति ना मध्य वही ज्ञाति हमें भाई बंधु हमें वो प्राण प्राण को जानने वाला व्यक्ति के भाई बंधु हमें से कोई एतम विदम प्राणम भागादेव प्राणम, जैसे इस प्राणवेत्ता को जो जानते हो अनुकूल होते हो, जैसे बाघादेव प्राणम, जैसे बाघादि इंद्रिय प्राण के अनुकूल हो गए उसी प्रकार उसके अनुकूल होकर के चलता हो जो व्यक्ति तो अनुगत होते अनुकूल होता हो, यो ये यो वही एतम एवं विदम अनु एव अनुवर्त, यानी इस प्रकार प्राणोपासक के पास जो अनुवर्तन करने वाले होते हैं एव आत्मीयान, वही व्यक्ति अपने आत्मीय है स्वसंबंधी जन है उनको, भार्यान मान भरण पोषण के योग्य जो होते हैं उनको, बुभूर्षति भरण पोषण करना चाहता हो, बुभूर्षति भरण पोषण करना चाहता हो तो भर्तुम इच्छति भरण पोषण करना चाहता है, तो यथैव बाघादि प्राणम अनुवृत्तिया आत्मा बुभूर्षव आसन, जैसे बाघादि इंद्रिया प्राण के आश्रय लेकर के आत्मा प्राण के अनुकूल होकर के अपने भरण पोषण करने में समर्थ हो गए उसी प्रकार सह एव अलम पर्याप्त तो भारी भरण भवती कहा भर्तुम, वही व्यक्ति अपने भरण पोषण के उनके परिवार पालने के लिए समर्थ हो जाता है उसके अनुकूल होने पर, प्रतिकूल होने वाले परिवार पालने में समर्थ नहीं होंगे, अनुकूल होने वाले हो जाएंगे, न इतर स्वतंत्र स्वतंत्र होकर नहीं कहा। सर्वम ये तब प्राण गुण विज्ञान फलम उत्तम, ये प्राण के गुण विज्ञान फल है ये, माने यहां प्राण की उपासना ही है, प्राण के जो गुण माने आश्रित माने आश्रय देना आश्रित आश्रय गुण है, भर्ता गुण है, श्रेष्ठ गुण है, पुरोगंता गुण है, और अन्नायावी गुण है, अन्नाद गुण है, अधिपति गुण है, ये सब गुण की उपासना है यहां एक कहा। ठीक है, ऐसे कहते हैं इसको विद्याफलम दर्शयन गुण जातम दिशरी कहते हैं, विद्या का फल दिखाते हुए उपासना, विद्या मैंने उपासना का फल दिखाते हुए प्राण उपासना का फल दिखाते हुए गुण जातम उदिशरी गुण वर्ग, कितने गुणों को उपासना करना है, यहां आश्रय गुण है और भर्ता गुण है, श्रेष्ठ गुण है और अग्रगण्य गुण है और अन्नाद गुण है और आधिपत्य गुण है, ये सारे गुणों को उपासना है, विद्या फलम दर्शन उपासना का फल दिखाते हुए गुण जातों उपदिशति गुण वर्ग का उपदेश करते हैं, गुण जात माने वर्ग गुण समुदाय का उपदेश करते हैं, कितने गुणों का उपासना होनी यहां। 13 नंबर की टिप्पणी में कहा भर्तृत्व श्रेष्ठत्वादि रूपम, भर्तृत्व श्रेष्ठत्व अन्नाद आधिपत्य इत्यादि गुण है यहां, इस मंत्र में दिया हुआ गुण, इन गुणों की उपासना ये बताना चाहते हैं, बाघ आदि इत्यादि शब्दों से कहा, बाघ आदि देवता तस्मात यद अन्नम अनेन प्राणेन अति लोक तेना एता बाघा तृप्यन्ति कहा, बाघादि देवता इस जैसे लोग प्राण के द्वारा अन्न खाते हैं तो बाघादि देवता तृप्त होते, भाषण में कहा था वेदनम ये व्याचस्ते, उसको जानना ही व्याख्या करते हैं, बाघादयश्च कैसा जानना, ये वेद कैसा जानना, बाघादयश्च पंच प्राणाश्रय, बाघादि जो है ना पांच बाघादि पांच ज्ञानेन्द्रियां जितने भी हैं विषय ग्रहण करने वाले ये प्राण में आश्रित है जो जानता है, ये अर्थ है। सच प्राणो अहम अस्मि इति वेद, वह व्यक्ति क्या वह प्राण मैं हूं ऐसा जो जानता हो, क्या जानता हो, जो बाघादि इंद्रिया जिस प्राण में आश्रित है वही प्राण मैं हूं ऐसा जो समझता हो, सच प्राणो अहम अस्मि इति वेद जो ऐसा जानता हो, इति चकारार्थ, इस चकार का अर्थ ऐसा है, माने बाघादयश्च पंच, बाघादयश्च में जो च है वो ये समझ रहा है, चाह से लेना है, वह प्राण मैं हूं ऐसा जो जानता है, जो प्राण बाघादि जिस प्राण में आश्रित है ऐसा प्राण मैं हूं ऐसा उपासना जो करता है चिंतन करता है उसका ये फल होगा, क्या होगा, अपने आश्रितों को पालन पोषण करने में समर्थ होगा, आश्रय देने में समर्थ होगा और पूर्व माने श्रेष्ठ होगा और अग्रगण्य होगा और अन्नाद होगा और आधिपत्य होगा, ये फल है सारे। ठीक है, अनामयावी माने व्याधि रही तो दीप्तावली दया, अनामयावी रोगी व्यक्ति खा नहीं सकता है, पचता नहीं उसको, अनामयावी व्याधि रहित रोगी रोग रही तो तभी पचा सकता है, दीप्ताग्नि होता है व्यक्ति माने दीप्ताग्नि दयावत, अनामयावी का अर्थ दीप्ताग्नि ही ऐसा। संप्रति प्राण विद्याम स्तोतुम, प्राणोपासना की या स्तुति करने के लिए, प्रशंसा के लिए। तद विद्या बद विद्वेषणो दोषमहा, उस प्राणोपासक के साथ द्वेष करने वाले के दोष बताते हैं। जो ऐसे प्राणोपासक होगा उसके जो निंदा करता हो, प्रतिपक्षी बनता हो, अपने परिवार पालने में असमर्थ होगा। ये इसी को बोला मंत्र में, ये बोला हुआ था कि यौहा स्वेशु प्रतिपभूषति न ही बालम भारी विभवती, ऐसा मंत्र दिया था, वही बात कर रहा है यहां। अच्छा, किंच इत्यादि करके कहा था, यौह एवं विदम प्राणविदम, एवं विदम मान प्राणविदम प्रति, इस प्राणवेत्ता के प्रति, स्वेशु ज्ञाति नाम मध्य पत्ति माने प्रतिकूल भूभूषति, प्रतिकूल होना चाहता हो उनके भाई बंधु में कोई, प्राणवेत्ता के प्रति, प्राणोपासक के प्रति प्रतिकूल होता है वो, माने प्रति प्रति माने प्रतिपक्षी होना चाहता हो, तो सो असुराय, वो व्यक्ति जैसे असुर लोग प्राण के पास आकर के स्वयं विनष्ट हो गए थे, उसी प्रकार ये भी उसके निंदा करने वाला भी, विपक्षी होने वाला भी, प्राण स्पर्धि ना, जो प्राण के स्पर्धा वाला व्यक्ति, न एव अलम पर्याप्त, अलम माने पर्याप्त नहीं होता अपने भरण पोषण परिवार पालने में के लिए, पर्याप्त भारी भरण योग्य भगवती भरतुम इत्यर्थ कहा। ठीक है, कहते हैं इदानीम प्राणविदम प्रति अनुरागे लाभम आह, अब कहते हैं व्यतिरिक्त दिखाते हैं, जो प्राणवेत्ता के अनुकूल चलने वाले के लिए लाभ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, प्राणवेत्ता के प्रतिकूल चलने वाले के लिए हानि दिखाई, अब प्राणवेत्ता के अनुकूल चलने वाले के लाभ दिखाते हैं। अथ इत्यादि कहा था, अथ पुनर्या एवं ज्ञाति एवं ज्ञाति नाम मध्य, उसी प्राणवेत्ता के जो भाई बंधु हैं उन्हीं के मध्य में, एतम एव विदम बागाद एव प्राण अनुगत भवति, इस प्रकार प्राण को जानने वाले व्यक्ति को, प्राण भाव में पहुंचे हुए व्यक्ति को, बागादि जैसे प्राण के अनुगत हो गए उसी प्रकार अनुगत हो जाता हो, यो वही एतम एवं विदम अनु एव अनुवर्तयन, अनुवर्तन करते हुए उसका, एवं आत्मीयान भारी अनुभूर क्षति भरतुम इच्छति, उनके अनुकूल होकर के भरण पोषण करना चाहता हो अपने परिवार को, तो यथा बाघाद जैसे बाघादि इंद्रिया प्राण के अनुकूल होकर के अपने भरण पोषण कर पाए, इसी प्रकार सह एव आलम पर्याप्त भारी वे भरण भवती भरतुम नेतर स्वतंत्र कहा, वही व्यक्ति अपने परिवार को पालने में समर्थ होता है, अन्य नहीं हो सकता, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ते देवा अपूर्वन इत्यादो गुण विधि विवक्षिता, ते देवा अपूर्वन से लेकर के ना अभी तक गुण का विधान क्या है, गुण विधि आई है, गुण विधि विवक्षित हो न विशिष्ट विधि, गुण विशिष्ट विधि नहीं है यहां, प्राणोपासना नहीं, गुण की उपासना है यहां, गुण का चिंतन है यहां। ते देवा अपूर्वन यहां से लेकर के इत्यादि गुण विधि विवक्षिता, गुण विधि विवक्षित है, न विशिष्ट विधि गुण फल से एवं अत्र सर्वनाथ, गुण या गुण विधि का ही यहां विशेष फल सुनाई पड़ा है, माने गुणी का विधान नहीं है, गुण का है, ये समझना है। कहा छह सात की टिप्पणी है, छह ते देवा इति, ते देवा इत्यादि सो अयास्य इत्यतः प्राक्तन से तात्पर्य, अगला मंत्र आएगा सो अयास्य आंगिरस आने वाला है, उसके पहले वाले के तात्पर्य बताना, ते देवा से लेकर के ये जो मंत्र जो हमने अभी पढ़ा, जो कंडिका पढ़ी, इसका तात्पर्य आगे तो सो अयास्य मंत्र आने वाला है, उसके पहले वाला माने यही मंत्र है, ते देवा शुरू में है, आगे जो बीच में जो जो बातें आई सब यही है। ते देवा इत्यादि सो अयास्य इत्यतः प्राक्तन से, जो ते देवा से लेकर ते देवा अपरूपण से आरंभ करके सो अयास्य से पहले पहले माने अगला 19वां मंत्र से पहले पहले या अष्टादश कंडिका में जो बातें हुई है, इत्यतः प्राक्तन से तात्पर्य, तात्पर्य बताते हैं ते देवा इत्यादि, तात्पर्य कहते हैं ये कहा, ते देवा इत्यादि बता दिया, छह नंबर की टिप्पणी बताया है, ते देवा अवरूपण इत्यादि गुण विधि विवक्षित हो न विशिष्ट विधि, सात की टिप्पणी कहते हैं गुणफलस्य, गुणफलस्य एवं अत्र श्रवणात्, गुण का ही फल सुनाई पड़ा है यहां, भर्ता भवती आश्रयदाता भवती इत्यादि है, सन्निविष्टा भवती भर्ता भवती यता भवती श्रेष्ठा भवती इत्यादि है, अन्नाद होता है, आधिपत्य होता है, गुण का विधान है यहां, एकैक अस्मिन् गुणे विधि अनुकूल से प्रधान फलातिरिक्त से फल सेव अत्र दद्यादो श्रवणार्थ, प्रत्येक गुण में विधि के अनुकूल जो गुण है, विधि वाक्य के अनुकूल, उपासना वाक्य के विधि वाक्य के अनुकूल जो गुण में प्रधान फलातिरिक्त, प्रधान फल के अतिरिक्त फल सुनाई पड़ रहा है यहां, मुख्य फल से अतिरिक्त फल सुनाई पड़ रहा है, माने अपने लिए आश्रय देने वाला होगा अपने पास आने वालों का, और भर्ता हो जाता है, श्रेष्ठ होता है, आगे चलने वाला होता है, अन्नाद होता है, अधिपति हो जाता है, ये सब स्वतंत्र गुण बताया जा रहा है, फल बताया जा रहा है, फलातिरिक्त से फल से अत्र सर्वण अत्र यहां इस मंत्र में दध्यादौ इव सर्वणा, जैसे दधि आदि में सुनाई पड़ता है स्वतंत्र फल सुनाई पड़ता है, कैसा इंद्रिय काम से दधना जुहयात कहते हैं, जो इंद्रिय चाहने वाला व्यक्ति हो हमारी इंद्रिय आजीवन काम करे ऐसा चाहने वाले क्या करे दही के द्वारा हवन करे, ऐसा आया। यदि इंद्रिय पुष्ट चाहता हो जो व्यक्ति दही के द्वारा हवन करे आया, माने यह गुण का ही फल है, दही दही क्या यज्ञ का अंग है, उसके हवन करने से क्या होगा इंद्रिय पुष्ट होंगे, घृत से हवन करने से फल मिलेगा अश्वमेध जो भी यज्ञ का फल उसे मिलना होगा, यदि दही के द्वारा हवन कर देता है तो इंद्रिय की पुष्टि होगी, माने अंधा नहीं होगा, बहरा नहीं होगा, लंगड़ा नहीं होगा, मूक नहीं होगा, ऐसा उसी प्रकार ये गुण विधि है कहा। आगे कहते हैं थोड़ा यह है अवतरण है आगे, उत्तर ग्रंथ से व्यवहितेर संबंधम भक्तुम व्यवहितम अनुभवती है। आगे जो 19वें कंडिका है ना, इसके आगे जो आने वाले हैं माने पूर्व पूर्व मंत्र के साथ इसका संबंध है, पूर्व कंडिके के साथ इसका संबंध नहीं था, व्यवधान है बहुत दूर के साथ संबंध है इसका, पूर्व में बहुत दूर में वाक्य छूटा हुआ उसके साथ संबंध कहते हैं। उत्तर ग्रंथ से आगे जो ग्रंथ आने वाला है 19वें कंडिका आदि है वह व्यवहितेर संबंधम भक्तुम, व्यवधान के साथ संबंध बताने के लिए अनुवादती अनुवाद करते हैं, पूर्व का अनुवाद करते हैं क्या कह के आए कहां अनुवाद करते हैं, कहते हैं कहां है ये अष्टम कंडिकायाम बोला है व्यवहितेर संबंधम भक्तुम, यहां पर 10 11 12 की टिप्पणी है ना, 10 में कहा एकोनविंशति कंडिकात्मक से, ये जो वर्तमान में आ रहा है 19वें कंडिका, इसका संबंध अष्टादश कंडिका के साथ नहीं है, पूर्व कंडिका के साथ नहीं है, बहुत व्यवधान है, पूर्व में है बहुत पहले है। तो कहते हैं क्या है, तो 10 में कहा माने 11 में कहा अष्टम कंडिकात्मक का ग्रंथ है ना, 8वें कंडिका में कहा था कोनु अयास्य इत्यादि कहा था, कोनु भूत वो कहां है वो अंगाना वृषा अयास्य इत्यादि कहा था, माने जब असुरों को भेदित हो गए तो इंद्रियों ने सोचा था वो कहां है, ये वो अयास्य है इत्यादि गुण कहा था, उसी का यहां लेना है, उसके अभी विस्तार करना है अयास्य या अष्टम कंडिका में जो कहा था माने पृष्ठ संख्या 106 पृष्ठ में जो बताया गया था, 106 पृष्ठ में जो पूर्व में बातें थी उसके साथ में इस 19वें कंडिका का संबंध उसके साथ है, अव्यवहित संबंध नहीं है, व्यवहित में संबंध है, बहुत व्यवधान में संबंध है ये कहते हैं, 106 पृष्ठ में कहा हुआ है, 106 पृष्ठ में है सो अयास्य इत्यादि कहा हुआ है, वही यहां भी लेना है सो अयास्य आंगिरस अंगारामिरस इत्यादि कहा है वहां, उसी को वहां मंत्र में है सो अयास्य आंगिरस अंगारामिरस इत्यादि कहा हुआ है, 106 पृष्ठ में है, उसी के साथ इसका संबंध होगा ये 19वें कंडिका का, मैंने अष्टम कंडिका के साथ संबंध है, अष्टादश कंडिका के साथ इसका संबंध नहीं है, ये बोल रहे हैं। उत्तर ग्रंथस्य, उत्तर ग्रंथ क्या है कहते हैं, जो एकोनविंशति का रूप कंडिका है, ये उत्तर ग्रंथ है आगे के कंडिका, माने 19वें नंबर के जो मंत्र आ रहा है ये मंत्र का यही है, व्यवहितेन संबंधम भक्तुम, व्यवधान में संबंध है, अव्यवधान संबंध नहीं, अष्टादश कंडिका के साथ इसके साथ संबंध नहीं है, अष्टम कंडिका के साथ है, बहुत पूर्व में संबंध है इसका, ये कहने के लिए भक्तुम बार की टिप्पणी कहते हैं। अव्यवहित पूर्व कंडिकाया कंडिकाया सह संबंधाभावा देती है, अव्यवहित जो पूर्व में कंडिका थी ना अष्टादश कंडिका उसके साथ क्या संबंध नहीं है, इसका संबंध 8वें कंडिका के साथ है, अष्टम कंडिका के साथ है, ये कहने के लिए अनुवाद करते हैं, कहते भाष्य में भाष्यकार अनुवाद करते हैं, ये आगे के जो मंत्र आ रहा है इस मंत्र का संबंध है अष्टम मंत्र के साथ संबंध है, ये भाष्यकार अर्थ करना चाहते हैं, इसलिए अनुवाद करते हैं वहां का, कार्यकरणानाम आत्मत्व प्रतिपादनाय, शरीर इंद्रियों का आत्मा है, स्वरूप है प्राण, प्राण है तो शरीर इंद्रिय है, नहीं तो नहीं है, कार्यकरणानाम कार्य माने शरीर और कर्ण माने इंद्रिय, कार्यकरणानाम आत्मत्व प्रतिपादनाय, कार्यकरण का आत्मा है स्वरूप है ये प्रतिपादन करने के लिए प्राण मुख्य है, शरीर नियंत्रण का प्राण माने आत्मा है ये प्रतिपादन करने के लिए, प्राणस्य आंगिरसत्व उपन्यासतम, प्राण को आंगिरसत्व कहा था, उपन्यास किया था कहां अष्टम कंडिका में, कहा था हाँ अंगानाम ये आंगिरस अयम आंगिरसो अंगानाम ही रस ऐसा कहा हुआ था वहां 106 पृष्ठ में कहा था। उपन्यस्तम माने ऐसा उपन्यास किया था, हाँ भूतकाल से बोल रहे हैं ऐसा कहा था। अयम आंगिरस सो अयास्य आंगिरस अंगानाम ही रस ऐसा कहा था उपन्यास। सो अयास्य आंगिरस कहा था, क्या कहा था आंगिरस उपनिषद किया, सो अयास्य आंगिरस ऐसा शब्द ऐसे कहा था वहां अष्टम कंडिका में। सो अयास्य आंगिरस कौन भूत, वो कहां है जिन लोगों ने हमको माने देवत्व को प्राप्त करा कहां है, तो ढूंढा अरे आश्य अंतर ये मुख्य भीतर है मध्य में है। सो अयास्य आंगिरस यही अंगों का रस सार है, यही अयास्य है माने परिश्रम रहित है ऐसा कहा था आंगिरस। एक नंबर टिप्पणी कहा अष्टम कंडिका में, कहां कहा ये आठवें कंडिका में कहा ये बात, ये कहा था सो अयास्य आंगिरस, ये वहां का मंत्र का दिया अष्टम कंडिका का मंत्र है ये। अस्माद है तो इसी कारण से आंगिरस अयम आंगिरस इति आंगिरसत्व हेतु नोक्त, अयम आंगिरस तो बोला किंतु आंगिरस में हेतु नहीं बताया क्यों आंगिरस आई है, अंगों का सार क्यों होता है ये हेतु नहीं बताया, कारण नहीं बताया वहां। अंगानाम रस अयम आंगिरस तो बोल दिया किंतु क्यों इसको आंगिरस बताया उसका हेतु नहीं बताया। अस्माद हेतु इसी कारण से अयम आंगिरस इस कारण से आंगिरस है इत्यादि इति आंगिरस से हेतु नोक्ता, इस कारण से ही आंगिरस है ऐसा आंगिरस के बारे में हेतु नहीं बताया कारण नहीं बताया था वहां। तद हेतु सिद्ध्यर्थम उसके हेतु बतलाना आया 19वें कंडिका में, जो अष्टम कंडिका में आया हुआ आंगिरस था उसके कारण नहीं बताया था क्यों आंगिरस कहा जाता है इसको प्राण को, वही उसके वही हेतु है आंगिरसत्व में हेतु सिद्धि के लिए इदम आरभ्य थे आगे का ये 19वें कंडिका का आरंभ किया जाता है। माने आंगिरस क्यों होता है तो उसके हेतु बताते कारण बताते इसलिए वो आंगिरस है ऐसा बताना है आंगिरस। तदहेतु सिद्धि आयतम ही कार्यकरणात्मत्व प्राण से उसके माने आंगिरस के हेतु सिद्धि होने पर भी प्राण आंगिरस है इसके हेतु क्यों है इसके हेतु सिद्धि के अधीन ही कार्यकरण आत्मत्व प्राण से तभी कार्यकरण का आत्मा बन सकता है प्राण शरीर इंद्रियों का स्वरूप आत्मा बन सकता है। जब तक आंगिरस का हेतु का प्रतिपादन नहीं होगा तब तक कार्यकरण का आत्मा नहीं बन पाएगा प्राण, इसे कार्यकरण का आत्मा बताने के लिए स्वरूप बनाने के लिए पहले उसका आंगिरस का हेतु बतलाना है इसके लिए आगे के मंत्र करते हैं। अनंतरम च बागादिनाम प्राणाधीन होता अभी अभी अभी कहा था बागादि इंद्रिय प्राण के अधीन है अभी अष्टादश कंडिका में कहा था, तो कैसे अधीन होते हैं ये भी बतलाना है बागादि इंद्रिय प्राण के अधीन है कहा था इसको भी स्पष्टीकरण करना बाकी है अभी। या दो बातें बताना है, एक तो प्राण में आंगिरसत्व जो कहा था अष्टम कंडिका में उसके हेतु नहीं कहा था किस कारण से आंगिरस नहीं बताया था, उसके हेतु बताए बिना शरीर और इंद्रियों के स्वरूप नहीं बन सकता है प्राण नहीं हो सकता इसलिए उसका हेतु बताना है आंगिरस का हेतु। और दूसरा अव्यवहित पूर्व में जो बाघादि के बाघादि प्राण के अधीन कहा था उसके भी हेतु नहीं बताया कैसे बनता अनंतरम जब बाघादि नाम प्राणाधीनता उठता अनंतर में अनंतर वाक्य अनंत अभी अभी जो कंडिका बताई गई अष्टादश कंडिका उसमें प्राणादि ये बाघादि जो है प्राण के अधीन कहा था साच कथम और जो अधीन कैसे बाघादि इंद्रिय प्राण के अधीन कैसे सा माने अधीनता कथम उपपादनीय इसलिए भी सिद्ध करना चाहिए इत्याह इसी को बोलते हैं आगे। ये दो बातें बतलाना है, ये आंगिरसत्व में हेतु बताना है अष्टम कंडिका में आंगिरस कहा था उसके हेतु बताना है और बाघ आदि जो है प्राण के अधीन है पूर्व कंडिका में कहा था अभी वो भी कैसे अधीन होते हैं वो भी दिखाना है। दो नंबर के लिए कहा इति जिज्ञासा है महा ऐसे जिज्ञासा होने पर दो बातों की जिज्ञासा हो रही है, एक तो बाघ आदि प्राण के अधीन कैसे होते हैं और दूसरे पूर्व में जो कहा था आंगिरस कहा था किस कारण से आंगिरस कहा गया, जब तक हेतु नहीं बताएंगे तब तक शरीर इंद्रियों का आत्मा प्राण सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए दो बातों बताने के लिए आगे कंडिका है कहा ठीक है थोड़ी देखना। अनंतरम ग्रंथम अवतार है बोल दिया आगे आगे के ग्रंथ अवतार देते अस्माद हेतु हो ये कहा अस्माद हेतु अयम आंगिरस इत्यादि इति आंगिरस तो हेतु नोक्त इस कारण से आंगिरस है ऐसा हेतु नहीं बताया तद हेतु सिद्ध्यर्थम एकदम आरभित आंगिरसत्व में हेतु सिद्धि के लिए आगे के कंडिका है ठीक आगे जाते हैं। प्रकारांतरम बुभुत्स्यमानम इति सूचयितुं च शब्द च भी दिया है च दिया च किसके लिए कहते हैं प्रकारांतरम बुभुत्समान, अन्य प्रकार भी हो ये इसको जानने के सूचा सूचित करने के लिए च दिया कहते हैं भाष्य में ना, अस्माद हेतु अयम आरक्षित अंग्र से हेतु न होता तद वित्तम आरभते कहा है अनंतरम जब है तो आगे जाने है। हाँ वो उस पर है जाकर आगे है ये सौ शब्द आगे है यहां तो नहीं है आगे जाकर के सौ देंगे आगे संप्रति अव्यवहित संबंधम का देते ये तो दर्शे थे पहले तो व्यवहित संबंध दिखाया अष्टम कंडिका के साथ क्या संबंध दिखाया अब कहते अव्यवहित अष्टादश कंडिका के साथ संबंध दिखा रहा है संप्रति अव्यवहितम अव्यवहित संबंधम दर्शे थी अव्यवहित संबंध को दिखाते हैं तेरह की टिप्पणी में कहा इसको अष्टादश कंडिका या सह अठारहवें कंडिका के साथ भी क्या संबंध है क्यों बाघादि प्राण के अधीन है ऐसा कहा था कैसे अधीन होते हैं वो बतलाना है अनंतरम च ही कहा था अनंतरम च बाघादिना प्राणाधीनता उक्ता बाघादि प्राण के अधीन कहा अभी अभी अष्टादश कंडिका में कहा सा च कथम अधीनता कैसे सा माने अधीनता च कथम इति उपपादनीय ये सिद्ध करना है इसके लिए आहवन कहते हैं कहा तो आगे मंत्र है आगे सो आयास्य आंगिरसो अंगानाम ही रस प्राणो वा अंगानाम रस प्राणो ही वा अंगानाम रस तस्माद् यस्मात् कस्माच्चांगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एष हि वा अंगानाम रस सो अयास्यांगिरसो अंगानाम हि रस प्राणो वा अंगानाम रस प्राणो हि वा अंगानाम रस तस्माद् यस्मात् कस्माच्चांगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एष हि वा अंगानाम रस स सर्वनाम है पूर्व के साथ संबंध करेगा स माने वो कहा अष्टम कंडिका में कहा गया जो आंगिरस कहा था वो दूर में है स अष्टम कंडिका में जो कहा हुआ था उसको ले रहे स पद से वो वहां दूर है वो परोक्ष वाचक है तत्शब्द दूर का वाचक है संयोग के साथ इसका संबंध नहीं है इस मंत्र का संबंध अष्टम मंत्र के साथ है स अयास्य आंगिरस ऐसा दो शब्द कहा था वहां अयास्य आंगिरस अंगानामी रस ऐसा कहा था या अयास्य है आंगिरस है अंगों का रस है ऐसा बोला था वहां कहां ये मंत्र का प्रतीक ले लिया वहां का कहां का अष्टम कंडिका का सो अयास्य आंगिरसो अंगानामी रस उसी मंत्र का अनुवाद है ये अष्टम मंत्र में जो कहा वही अनुवाद है यहां तक प्राणो भाई अंगानाम रस अब उसका लिए तर्क बताते हैं प्राण ही अंगों का सार है वहां नहीं बताए थे बात प्राण ही अंगों का सार है कहते हैं शरीर के अंगों का सार प्राण है रस माने सार प्राणो ही वा भाई अंगानाम रस करे दोबारा भी बोलते हैं प्राण ही इस अंगों का सार है तस्मात इसलिए यस्मात कस्मात चंगात तस्मात यस्मात कस्मात चंगात इसलिए कि जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रामति प्राण निकल जाता है जिस अंग से हाथ से पैर से जहां से भी हो जिस अंग से प्राण निकल जाता है तदेव तत्सुष्यति तत्रैव माने उसी अंगों में वो सूख जाता है जिस अंगों को प्राण छोड़ देगा सूख निकल जाता है वो अंग सूख जाता है शरीर का अंग काम नहीं करता यही हेतु है प्राण को अंगिरस होने में हेतु क्या है प्राण निकल जाता है तो अंग काम नहीं करता यही हेतु है जिस अंग से प्राण निकल गया छोड़ देता है प्राण उस अंग का काम नहीं करता यही हेतु है यही हेतु है इसी तत्सुष्यति तत्सुष्यति ये सही वा अंगाना ये सब माने प्राण यही प्राण ही माने स्मार्थ अंगाना रस अंगों का सार यही है देखा क्यों जिस अंगों से प्राण निकल जाता है वो अंग काम नहीं करते सूख जाते हैं इसलिए प्राण ही अंगों का सार है हेतु वाक्य यही है प्राण को अंगों का सार होने में हेतु यही है जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो अंग सूख जाता है, यही हेतु है। इसलिए प्राण या अंगों का सार प्राण है, ये सिद्ध होता है, ये कहा। भाष्य में कहते हैं सो आयास्य आंग्रस इत्यादि यथा उपनस्त में उपाधि यते उत्तरार्थम, कहते हैं सो आयास्य आंग्रस इत्यादि जो है ना, सो आयास्य आंग्रसो अंगानम रस इत्यादि यथा उपनस्तम, पहले मान अष्टम कंडिका में जो रखा गया था उसी को यहां यथा उपनस्तम उपाधि यते उसी को यहां फिर दोबारा लिया जाता है, किसके आगे के लिए संबंध करने के लिए, क्या करने के लिए, आगे के साथ संबंध करना है। सो आयास्य आंगिरस अंगानामी रस, ये अष्टम कांडिका में तो ऐसे ही था, उसको यहां दोबारा लिया जाता है, किसके लिए तो कहा आगे के लिए, आगे के साथ संबंध करना है इसका, इसके लिए ये कहा। तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहा अष्टम कांडिकायाम कहा यथो यथा उपनिषद ने अष्टम कांडिका में ऐसे ही कहा था, सो आयास्य आंगिरसो अंगानामी रस कहा था, उसी को यहां दोबारा लिया जाता है। माने अनुद्यते बोलते हैं उपाधियत अनुद्य, उसी का अनुवाद किया जाता है, सो आयास्य आंगिरसो अंगानामिरस यत्नांशा अनुवाद है, उसी का अनुवाद है, अष्टम कांडिका ही अनुवाद है, आगे के साथ संबंध करने के लिए कहा। उत्तरार्थम प्राणो वा अंगानामिरस, भाई प्रसिद्ध है प्राण ही अंगों का सार है, रस मन सार सार इतव अंतम वाक्यम, यहां तक के वाक्य यथा व्याख्यातार्थम, जैसे वहां अष्टम कांडिका में व्याख्या करती थी वैसे समझ रहा है प्राणो वै अंगानामिरस, यहां तक कि जैसे अष्टम कांडिका में जैसे व्याख्या करती थी इसके वैसे व्याख्या यहां भी है, इसके व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, यथा व्याख्यातम जैसे पहले व्याख्या हो गई इनकी, यहां तक की कहां थी सो आयास्य अंगिरस अंगानामिरस प्राणो वै अंगानामिरस, इतना व्याख्या पहले अष्टम कांडिका में किया हुआ है, ये भाष्यकार ये बोलते हैं प्राणो वै अंगानामरस इति एवं अंतम, यहां तक जो वाक्य है ये वाक्यम यथा व्याख्याथार्थम एवं पुनः स्मारयति, फिर दोबारा याद दिलाते हैं उसको, स्मरण करवाते हैं उसी को, पहली व्याख्या हो चुकी इसकी फिर याद दिलाते हैं। कहा पांच छह सात आठ टिप्पणी है, पांच में कहते हैं अत्र अतत् गुण संविज्ञान बहुव्री, देखो बहुव्री समास एक तदगुण संविज्ञान होता है और एक अतगुण संविज्ञान बहुव्री होता है, जैसे लंबकरणम आनय बोलेंगे, क्या बोलेंगे बहुव्री समाज क्या होगा, लंबौ करलौ यस्य, लंबे कान है जिसके उसको कहा जाए लंबकरण, ये तदगुण संविज्ञान होगा, तम आनय उसको लाओ, किसको जो लंबकरण व्यक्ति है उसको लाओ, कहने पर कान भी आएगा व्यक्ति भी आएगा, ये तदगुण संविज्ञान बहुव्री होता है, माने समस्मान पद का भी अर्थ उसके साथ विशेष के साथ घट के आ जाता है, साथ में हो जाता है, जैसे पीताम्बरम आनय पीतम अम्बरम यस्य स पीताम्बर, पीताम्बर को लाओ, पीताम्बर व्यक्ति को लाओ बोलने पर व्यक्ति भी आएगा वस्त्र भी साथ में आता है, इसको कहते हैं तदगुण संविज्ञान बहुव्री। और एक बोलेंगे दृष्ट सागर आनय, जिसने सागर को देखा है उसको लाओ, उस व्यक्ति को लाओ कहेंगे, व्यक्ति को लाना है तो सागर साथ में आएगा कि नहीं आएगा, यह तदगुण संविज्ञान बहुव्री होता है। तो यहां भी कहते हैं अतद्गुण संविज्ञान बहुव्री समास करना, कहते हैं यहां ये जो पांच नंबर के टिप्पणी में बोल रहे हैं, माने प्राणो वै अंगानाम रस कहा था ना, इतप मंत्र यहां तक अतद्गुण संज्ञान संविज्ञान कहा, इति एवं शब्द है इति एवं में, इति एवं इसमें इति एवं अंतम यहां तक अतद्गुण संज्ञान, यहां प्राण नहीं आएगा अंग भी नहीं आएगा, यहां तक केवल इतना करना, अतद्गुण संविज्ञान है बहुव्री समास यहां, इति एवं यस्य अंतम अंत जिस ग्रंथ के अंतिम में यह लगा हुआ है, जिस ग्रंथ के अंतिम में पद है, क्या पद है प्राणो वै अंगानाम रस ऐसा पद है, इति एवं यह है, अंत होगा विशेष्य होगा, इति और एवं में समास होगा, माने इति भी नहीं आएगा एवं भी नहीं आएगा, एक खाली अंत रहेगा, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्री समास है। कहा छह नंबर का था वाक्यम माने कर्तृवाक्यम, यह कर्ता रूप वाक्य है ये, पुनः सात नंबर कहते हैं कर्मभूतम, तो दोबारा उसी विषय को बोलना है, पहले प्राणो वै अंगानारस जिसको बोला था दोबारा उसी को बोलना है आप, प्राणो वै अंगानारस ये कर्मभूत विषयभूत है। आठ में कहा अनुबदति कहा स्मारयति माने अनुबदति, ये प्रश्न कर दिया, कथम प्रश्न हुआ कैसे प्राण अंगों का रस कैसे होता सार, अब उत्तर देते हैं नौ नंबर के ऊपर कहते हैं इसको, प्रथम माने केन हेतु ना, इतर किस हेतु से प्राण अंगों का सार बनता है, हेतु क्या है कारण क्या है, प्राण से अंगिरस होते कोई हेतु ही थी यावत, मैंने प्राण में अंगा का रस होने में सार होने में कारण क्या है, हेतु क्या है, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं कथम प्राणो वा अंगा नाम रस यदि। पूर्व पक्षी का यह है प्रश्न है प्राण अंग का रस का सार कैसे होता है, कथम प्राणो वा अंगा नाम रस, प्राण वही अंगा नाम रस कथम, प्राण ही अंगों का सार है कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं प्राणो ही शब्द प्रसिद्ध हो, दो दो ही है यहां प्रसिद्धि अर्थ में ही है, अंगानाम ही रस और प्राणो वही अंगानाम रस, प्राणो ही अंगानाम रस, दो ही शब्द है, अंगानाम ही रस में भी एक ही है और एक प्राणो ही अंगानाम रस, दो ही है, ये प्रसिद्धि अर्थ को बताने के ही शब्द है दोनों, जो तो कंडिका में जो ही शब्द दो जगह है प्रसिद्धि बताने के लिए है, अंगानाम रस प्राणी अंगों का सार है यही कहते हैं, क्यों कहते हैं प्रसिद्धम एतत् प्राणस्य अंगरसत्वम न बागादीनाम, ये प्राण में ही अंग का सार प्रसिद्ध है, बागादी इंद्रियों में अंगों का सार प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्धम एतत् प्राणस्य अंगरसत्वम, प्राण में अंग का सारत्व जो है प्रसिद्ध है, न बागादीनाम, बागादी में अंगरसत्व प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है प्राण में अंग सरसत्व, बागादी में नहीं, ये कहा तस्मात् युक्तम प्राणो वै इति स्मरणम, इसलिए ये जो स्मरण करवाया प्राणो वै अंगानाम रस, ये जो कहा याद दिलाना युक्त संगत होता है। एक नंबर टिप्पणी कहा प्रसिद्धि अनुवाद है, प्रसिद्धि का अनुवाद है ये, कथम पुनः प्रसिद्धत्व इत्यादि, कैसे प्रसिद्ध है कि प्राण अंगों का सार होता है, प्रसिद्ध कहाँ है, अंगों का सार प्राण कैसे है, तब कहते हैं तस्मात, ये तो प्राण अंगों का सार है इसलिए, तस्मात कारणात, इसी कारण से तस्मात शब्द उपसंगारार्थ, तस्मात युक्तम प्राणो वै हो गया, तस्मात शब्द उपसंगारार्थ, तस्मात जो है ना उपसंगार के लिए अंतिम में है, पहले यस्मात से शुरू करना और तस्मात बाद में आएगा, उपसंगार अंतिम में प्रयोग होगा, मंत्र में तस्मात है पहले बाद में यस्मात है, किंतु पहले यस्मात से शुरू होगा, जिस शरीर के अंग से प्राण निकल जाता है वो सूख जाता है, इस तस्मात बने इसी कारण से प्राण ही अंग का सहार है, तस्मात को बाद में लगाना, पहले यस्मात से शुरू करना, क्योंकि जिस अंग से शरीर प्राण निकल जाता है वो अंग सूख जाता है, तस्मात हाँ प्राणो भी अंगाना रस, इसलिए प्राणी अंगों का सार है ऐसा लगाना पंक्ति कहते हैं, पहले यस्मात से शुरू करना ही बोल रहे हैं, तस्मात शब्द उपसंहारार्थ, ये तो तस्मात शब्द पहले आया यहां, तस्मात यस्मात है वो उपसंहार के अंतिम में लगाना, पहले यस्मात से शुरू लगाना भाष्य ही कहते हैं, प्राणो भी तस्मात उपसंहारार्थ उपरितत्व न संबंधित है, आगे संबंध होगा इसका, पहले यस्मात से शुरू करना व्याख्या, अंतिम में जाके तस्मात लगाना, जिस हेतु से कि जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो अंग सूख जाता है, तस्मात माने इसी कारण से प्राण अंग का सार है, तस्मात को बाद में ऊपरी तत्व न संबंध थे उपसंहार के लिए है, पाठ में पहला है किंतु उसका बाद में अन्वय करना, पहले यस्मात को लगाना, हेतु बताने कहा, दो नंबर टिप्पणी में कहा उपरिष्टात इत्यर्थ, ऊपरी तत्व न उपरिष्टात सुष्यति अस्माद अनंतरम, यस्माद कस्माद प्राण उत्क्रामदी तदेव तत्शिष्यति है ना, उसके अनंतर तस्मात लगाना, तस्मात प्राण ही अंग से रस ये लगाना, ये कहा यस्माद यतो अवयवात, जिस अवयव से यस्माद करते यतो अवयव, जिस अवयव से शरीर के अवयव से यस्माद कस्माद, कोई अनुक्त विशेष अर्थ, कोई विशेष नाम नहीं लिया, हाथ पैर हस्तपाद आदि नाम नहीं है विशेष, कोई भी अंग हो यस्माद कस्माद बोल दिया, कोई भी अंग हो किसी भी अंग से अनुक अस्मात अनुक्त विशेषात, जिसका विशेष उक्त नहीं है, कथन नहीं किया, विशेष नाम नहीं लिया गया, किसी भी अंग से हो यस्मात कस्मात यतक तश्चित, किसी भी शरीर के अंग से अंगात शरीरात अवय शरीरावयवात, शरीर के अवय किसी भी शरीर के अवय से, किसी भी अवश्य अविशेषरात, विशेष नाम नहीं लिया गया, सामान्य है कोई भी अंग से अविशेषरात, तीन नंबर की टिप्पणी माने अनिर्धारित निर्धारित नहीं है कि ये ही अंग नहीं बोला, जिस किसी भी अंग से हो प्राण निकल जाता है, प्राण उत्क्रामति माने अपसर्पति, प्राण हट जाता है, उत्क्रामति माने अपसर्पति हट जाता है, प्राण छोड़ देता है, तदेव माने तत्रैव तत् अंगम शुष्यति, तदेव है मंत्र में उसका अर्थ है तत्रैव, उसी में उसी अंग में ही तत्शुष्यति, तद अंगम शुष्यति, उसी काल में वो अंग सूख जाता है, चार की टिप्पणी में कहा तस्याम प्राणोत्क्रमण अवस्थायाम, तत्र माने उसी अवस्था में उसी समय में जिस अवस्था में प्राण छोड़ देता है उसी काल में तद अन्नम शिष्यति निरसम भवति शोषम उपैति, निरस हो जाता है वो अंग, सुख जाता है, शोषम उपैति शोषण को प्राप्त हो जाता है। अब तस्मात जो पहले था अब लगाना तस्मात, यस्मात लगाने के बाद कारण यही है जिस हेतु से कि जिस अंग से प्राण निकल जाता है अंग सुख जाता है तस्मात प्राण हो गई अंगानम रसम, इसलिए प्राण ही अंगों का रस है, तस्मात को अब लगाना तस्मात। पांच की टिप्पणी में कहा यही सती प्राणे अधिष्ठातरी हस्तादिगम रसवत अन्यथा निरसम इति अन्य व्यतिरेका, प्राण के होने पर अधिष्ठाता जो प्राण है उसके होने पर हस्तादि अंग सार वाले होते हैं, काम करते हैं, अन्यथा यदि प्राण नहीं है तो निरस हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, इसी कारण से प्राणी अंगों का रस यही है। तस्मात ये सही वा अंगाराम रस इति उपसंगार है, उपसंगार है तस्मात शब्द कहा। अतः छह नंबर की टिप्पणी में कहते अतः उक्त न्यायात तस्य अंग रसत्वात्, माने अन्वय व्यतिरेक है, प्राण के होने पर शरीर के अंग काम करते हैं, प्राण के न होने पर शरीर के अंग सूख जाते हैं, काम नहीं कर सकते, इसलिए प्राण शरीर के अंगों के सार प्राणी अंगानम रस प्राणी यही अर्थ है कहा, यही कहते हैं। अतः कार्य करणानाम आत्मा प्राण, शरीर इंद्रियों के आत्मा माने स्वरूप प्राणी है, प्राण के होने पर शरीर इंद्रियां काम कर सकती है, शरीर भी इंद्रियां भी काम करती है, और प्राण के न होने पर ये दोनों काम नहीं कर सकते शरीर भी इंद्रियां भी, इसलिए आत्मा ये आत्मा है, शरीर इंद्रियों का आत्मा है प्राण कहा, प्राण इत्यतः सिद्धम सिद्ध हुआ। सात की टिप्पणी में कहा स्वरूपम, आत्मा माने स्वरूपम, शरीर और इंद्रियों का स्वरूप प्राणी है सिद्ध हुआ। आत्मा पाए ही शोषो वर्णम, सात माने आत्मा के हट जाने पर, माने प्राण के हट जाने पर, या आत्मा माने प्राण के हट जाने पर, अपाये माने हट जाने पर शोषो मरणम से आत्मा, शोष माने मरण हो जाता है इनका, शरीर इंद्रिया काम नहीं कर सकती, जब तक प्राण है तब तक शरीर इंद्रिया काम करती है, प्राण के अभाव में नहीं कर, अन्य व्यतिरिक लग जाता है, तद सत्य तत् सतम तद अभाव तद अभाव, इसलिए ये आत्मा है स्वरूप है। क्या तस्मात तेन जीवंती प्राणे सर्वे, तेन माने प्राणे न, तेना प्राणे न सर्वे प्राणे न जीवंती, सारे प्राणी जीवित रहते किसके द्वारा, प्राण के द्वारा जीवित रहते, इसलिए अंगों का साथ आत्मा माने प्राण है, शरीर इंद्रों का साथ जीवंती। आठ की टिप्पणी में कहा तथा जब प्राण से सर्व जीवनत्व आयातम, इसे क्या होगा सबका जीवनत्व धर्म प्राण में ही है, प्राण के होने पर शरीर इंद्रियां काम कर सकती है, जीवन है इनका, प्राण के अभाव में इनका जीवन नहीं है, सबका जीवन प्राण ही है ये सिद्ध हुआ, इसलिए प्राण ही शरीर का अंग है, सार है ये कहा, वो ठीक हो गया। तस्मात अपाश्य वागादिन प्राण एक उपास्य समुदाय, इसलिए ये सिद्ध हुआ सारे समुदाय का अर्थ क्या सिद्ध हुआ, बागादी इंद्रियों को उपासना छोड़कर, इसको त्याग कर छोड़ करके, अपाश्य छोड़ करके प्राण ही कहीं उपासना करनी चाहिए ये सिद्ध होता है, क्यों वही मुख्य है, उसके होने पर इनका होना उनके नौन पर नहीं बना होता है, इसलिए बागादी इंद्रियों को परित्याग करके उपासना छोड़कर प्राण की ही उपासना करनी चाहिए ये अर्थ सिद्ध होता है। समय हो गया है ठीक है फिर करेंगे ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।